شب بخیر کوچولو، به نام خدا. سلام و صد سلام به همه شما کوچولوهای نازم که مثل ماه میمونید، خوشگل، دوست داشتنی و مهربون. امیدوارم همه شما گلای نازم روز خوبی رو گذرونده باشین و الان هم آماده باشین تا قصتون رو بشنوید. راستی مسواک زدین؟ آفرین به شما، آفرین. جایزه شما یه قصه است به نام پیر مرد مهربون. توی یه جنگل سبز و خرم کلبه چوبی کوچیکی بود که پیرمرد مهربونی توی اون زندگی میکرد. پیرمرد قصه ما عاشق حیوانات بود. اگه گاهی شکارچیا برای شکار حیوانات میومدن تو اون جنگل، پیرمرد قصه ما فوراً به حیوانات خبر میداد که فرار کنین که شکارچی اومده. در جنگل سبز همه حیوانات پیرمرد رو خیلی دوست داشتن، اما گلای قشنگم یه عقاب بود که پیرمرد رو دوست نداشت. حالا ببینیم چرا. ماجرا این بود که عقاب 5 سال پیش تو دام یه شکارچی افتاده بود. یه دونه از بالهاشم شکسته بود، اما اون تونسته بود فرار کنه. عقاب با خودش فکر میکرد شاید این پیرمرد بوده که اون رو انداخته توی دام. اون همیشه منتظر بود تا یه فرصتی پیش بیاد تا بتونه از پیرمرد انتقام بگیره، یعنی به یه شکلی اونو اذیت کنه. تا اینکه یه روز از حیوانات شنید که پیرمرد بیمار شده، داره تو کلبش استراحت میکنه. عقاب دید که هر کسی میره خونه یه پیرمرد یه چیزی با خودش میبره، مثلا خشت بزرگ از رودخونه برای اون ماهی گرفته، میمون باهوشم با کمک خرگوش و سنجاب ماهی رو برای پیرمرد کباب میکنن. عقاب با خودش فکر کرد حالا وقت خوبیه که من هم به یه شکلی از پیرمرد انتقام بگیرم. عقابم بله پرواز کرد و یواش یواش اومد نزدیک کلبه پیرمرد. اما وقتی به کلبه رسید دید یه نفر دیگه تو کلبه است، یه شکارچی که آمده پیرمرد رو تنبیه بکنه. چرا؟ برای اینکه پیرمرد قصه ما همیشه چیکار میکرد بچه؟ آره یادتونه، به حیوانات میگفت فرار کنین چون شکارچی اومده. عقاب پشت در قایم شد، به حرفای شکارچی و پیرمرد گوش کرد. شکارچی به پیرمرد میگفت تو همیشه مزاحم کار من هستی، من میخوام امروز تو رو تنبیه بکنم، میخوام از شرت خلاص بشم. پیرمرد گفت اگه میخوای منو اذیت بکنی اشکالی نداره، اما خواهش میکنم کاری به کار حیوانات نداشته باش. شکارچی با صدای بلند خندید و گفت من همه اونا رو یکی یکی شکار میکنم، هیچ حیوانی رو باقی نمیذارم. پیرمرد آهی کشید و گفت امیدوارم هرگز موفق به این کار نشی. شکارچی بچه ها با چوبی که همراهش بود میخواست پیرمرد رو تنبیه بکنه. گفت یادت هست 5 سال پیش عقاب بزرگ و باشکوهی رو که در دام انداختم تو نجاتش دادی؟ حالا من تو رو تنبیه میکنم و اون وقت بدن تو میندازم جلوی عقاب تا با نوکش تو رو تکه تکه کنه. در همین لحظه عقاب که همه حرفا رو شنید شروع به باز زدن کرد. بله، از اونجا پا به فرار گذاشت. شکارچی متوجه شد که این عقاب بوده. از توی کلبه پیرمرد اومد بیرون و دوید به سمت عقاب که اونو شکار کنه. جلوی پای خودشو ندید و از اون بالا افتاد پایین تپه. پاش شکست. هر دو پاش شکست. دیگه نمیتونه حرکت کنه. بعد از مدتی خانواده شکارچی که دیدن از پدرشون خبری نیست آمدن. گشتن و گشتن و پدرشون رو پیدا کردن. اونو بردن به بیمارستان، اما چه فایده که دیگه شکارچی نمیتونست به شکار کردن ادامه بده و همه حیوانات راحت و آسوده بودن. عزیزای دلم، قصه‌مون چطور بود؟ دوست داشتی؟ بله. خب حیوانات باید آزاد باشن، رها باشن، پرواز بکنن، تو طبیعت بچرخن، زندگی کنن. و دیدید که شکارچی چه بلایی به سرش آمد. ولی خب آدم باید مسئولیت کارهای بد و اشتباهش رو به عهده بگیره. گلگلیای من، شما که کار اشتباه نمی کنی. بی دلیل نیست که خدای مهربون اینقدر شما خوشگلای منو دوست داره. منم که براتون قش میکنم. دوستتون دارم یه عالمه. حالا دیگه بخوابین و امیدوارم خوابای خوب خوبم ببینید.